Waar heb ik de Antwerpse radio gemist? Oh, die staan daar. Ja, dan gaan we daar eens heen. Ja, want er was iemand uit Antwerpen. En hi. Hi. So now we are here on the radio. And, yes. We spoke earlier. Oh nee, god, zit ik het weer te doen. Ja. Dat is ook. Ik word echt scheidsziek van het wisselen tussen Engels en Nederlands. Maar dat heb ik ook wel soms. Ja. Dat je zo ineens in het Engels begint te praten. Oké. Okay. Maar jij komt uit Antwerpen vandaan. Ja. Van een club die heet Samenscholing. Ja, ik kom hier gewoon een beetje mee helpen. Ja. Dus, nou ja, je hoort daar wel een beetje bij, toch? Ja. Ja. En jullie hebben hier een stand. Yes. Dat is die. Oh, kijk, ja. En de Samenscholing, dat is een plek in Antwerpen dus. Yes. En wat is dat een... dat is geen kraakpand of zo. Het is gewoon een cultureel centrum of een buurtcentrum. Wat is het eigenlijk? Oh nee, ik ga dat echt heel slecht uitleggen. Ik ben echt niet de juiste persoon. Dit gooi je het wel. Joke is hier. ik denk dat hij dat beter gaat kunnen uitleggen. Oké. Okay. Ja, is goed. Wilt, ja, over samenschool. Ja. Ik zeg, jij kunt dat beter gaan uitleggen als je daar zin in hebt. Ja, ja, okay. Ik laat je met rust. Hallo, ja. Ook een mooie installatie. Radio Patapoe. Oh. Radio Patatoe. Patapoe. Nice. Een leuk installatietje. Ja, nou ja, het is organisch zo gegroeid. Wacht, ik ga even, ik zak even een beetje door. Dit is live dan nu. Oh, ja, we zijn nu radio. Live op Radio Patapoe. Crazy. Zot. Ja. Was jij nou die energie ook iets met de radio deed? Ja. Ik, hetzelfde zijn dit stukken. Wij zitten op Radio Centraal, misschien kennen we. Ja, zeker. Al 46 jaar op de ether. Ik weet niet hoe lang Radio Patatoe. Nou, Patapoe. Patapoe is niet meer op de ether. Dat is. Oké. Ja. Internet radio. Ik zit echt helemaal klem. You wanna sit here? Huh? You wanna sit? Oh, if I could, that would. Oh, that would be great. Het is een heel druk festival. Bit small here. Het is heel flexibel. Ja, geen probleem. Het is begonnen met een daadwerkelijk houten stokje. Oké. Ja. Ik zat met die twee dingen in mijn hand en toen was ik op Ruigoord en ik keek om me heen, toen vond ik een takje. Ja. Daar had ik alles aan vastgebonden, daar heb ik een jaar mee gedaan. Maar, ja, nu is het een ander takje. Ja. Professioneel takje. Ja, dus Radio Centraal. Ja, Radio Centraal. Ja, leuk. En dan eigenlijk als inspiratie op Radio Centraal organiseer ik Samenschool. En dat is een huis en dat heeft residentiewerking. Uh-huh. En ook een printatelier en vandaar alle publicaties hier. Uh-huh. En we hebben ook een tuin. En we doen dingetjes, workshops en leren en afleren van dingen. Afleren? Ook afleren, ja. Kijk, dat is een goede. Ja. Ja, want dat is eigenlijk heel belangrijk, dat je eerst dingen afleert, want dan creëer je enorm veel ruimte. Ja, exact. Of anderen kijken op de dingen. Ja. Niet zozeer van... Allee, het noemt samenschool, dus... Het is een samen school voor me, maar samen school met het logo van samen scholen toegestaan. Een soort signaalbord wanneer dat het brandt, dan mag samen scholen. Het verzamelpunt. Het verzamelpunt. Ja. En aangezien dat de wereld brandt, moet er samen geschoold worden. Ja, dat is een hele mooie symboliek. Met dat idee. Ja, want het logo is dus inderdaad zo'n groen bord met een paar mensen met pijlen er naartoe. Zo'n bord waar je naartoe getrokken wordt in het geval van een calamiteit. Dan moet je daar aan kuddevorming doen. Verplicht kuddevorming. Ja. Normaal gezien mag het niet, maar nu is het verplicht. Ja. Ja. Ja, en ik vind de naam ook gewoon echt zo briljant. Dankjewel. Het is heel multi-multi. Uitnodigend. Ja. Dat is de bedoeling, ja. Ja. En wat voor activiteiten doen jullie dan allemaal? Bijvoorbeeld fluitjes maken. Dat is een activiteit geweest, maar het is ook vaak... Geen hondenfluitjes, hè? Nee, fluitjes van stukken dat je vindt in de natuur en daarmee aan de slag. Ja. Zo bepaalde heel... takjes, bepaalde soorten riet. Exact. Ja, ja. En dan een schuiffluitje of een gatenfluitje. Oh, of ja. Of preparing for the costume party was ook een evenement dat we kostuums aan het maken waren. En ja. Dan werd er een party aan toegevoegd. Tuurlijk. Ja. Als je je voorbereidt op een costumeparty, dan moet je dat feest ook... Ja. Dat is onvermijdelijk. Ja. Exact. Dat is wel een goed idee. Dus dan had je eerst gewoon eigenlijk een naaiatelier de hele dag of zo. En ja. En dan in de avond op straat. Een spektakel geweest. Ja, dat was leuk. Ja. Ja. En komen daar veel mensen op af? Heb je, is het een beetje een community? Of zijn het een community. Verschillende mensen? Of, Er komen, het is ook een safe space. Allee, dus mensen die minder legaal in het land zijn of zo, kunnen daar ook terecht. Dus sommige dingen zijn open. Sommige evenementen zijn open. Andere zijn minder open. Ja. Veiligheid. Ja. En dan een tuin, een samentuin waar dat we ook samenkomen. Dus, en er wordt geflyerd. Dat is de manier van communicatie. En we zijn een beetje aan het nadenken van hoe dan verder. Want geen Instagram misschien of iets anders in de toekomst. Ja, ik weet niet, als je ruimte wil creëren in je hoofd, dan moet je onmiddellijk stoppen met alle sociale media natuurlijk. Ja. Ja, dus we, ja, misschien eerder gewoon een website, en die hebben we ook, dus samenschool.org. Een zeer onduidelijke, duidelijke website. Ah. Allee, het is heel moeilijk met je smartphone te bekijken, maar op je laptop of computer kan het gemakkelijker. Ja. Ja. Samenschool.org. Ja, klopt. Ja, gaan we even lekker kijken. Ja, ik hou er wel van hoor, een beetje ontoegankelijke websites. Ja, perfect. Je moet een beetje moeite doen. Radio Patapu. Oh, hier staat het. Radio Patapu.nl. Ik ga het opzoeken en dan... Dit is Bab.Amsterdam. Dat is mijn archiefje dan, zeg maar, waar al deze uitzendingen staan. Nice. Ah, ja. Mag ik een fotootje nemen? Ja hoor. Van de hele installatie ook. Oh. Ja, hij is wel een beetje rommelig geworden. Heb je hem zo? Kun je alles lezen? Ja, leuk. Tof. Oké, okay, en wat staat er de komende tijd op het programma voor samenschool? Wat hebben jullie voor activiteiten? We zijn ook bezig met... dat is meer een side project. Dat is via een gezamenlijke vriend van ons, Marten. En die... daar doen we mee T-Cyberhole. En dat is Flinta queer evenementen om samen met elektronica en coderen bezig te zijn. Oh, oké, okay, cool. Dat is eigenlijk wat er op het programma staat. Ja. Ja, dat zijn belangrijke skills. Ja, zeker. Ja. Zeker. En dan terug tuinieren, dat doen we ook. En heb je kan je wel een boekje? Ook dingen telen en zo? Ja, of, dus dat zijn zo'n beetje, dat is het boekje van ons, met de website op, de tuin, met een tuinhuis, ook een serre op het dak, en dan... Komen we samen af en toe om het te hebben over de dingen. Having it about the things. having it about the things. En dan, prachtig steenkolen Engels. Ja. En dan een bord buiten, om een krijtbord als samenschool zijnde. Wow, oh, daar wordt toch wel echt een hele mooie tekening opgemaakt op die foto's. Hè? Ja. Jezus. Ramadan Mubarak, want de Ramadan begon. Ja. Want we wonen echt in Borgerhout in Antwerpen. Aha. In een omgeving met honderden nationaliteiten. Oké, cool. Een printatelier, een bibliotheek. En dat is onze keuken met koken met afval. Oké, cool. Soms krijgen we heel veel en dan moeten we koken. En ja. Doe je dat regelmatig, ja. Dat eten? Proberen elke week op woensdag nu. Ja. Is het open atelier en koken. Ja. Maar dat verschilt. Maar nu is het al een tijdje op woensdag eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het wilt, werkt vaak het beste. Hè. Dat is het elke week hetzelfde. Als je wilt, kan ik je een boekje meegeven? Ja, graag. Ja. Ik vind het wel mooi. Ja. Ik zal hem zo in mijn tas zetten. Cool. Ja, te gek. Ja, ik vind het wel een mooi project. Ik had het wel een beetje gehoord, maar mocht ik nou weer in Antwerpen zijn een keer? Ja, zeker. Veel, maar super welkom. Ik kan ook op residentie komen. En dan kom je maar eens mee naar de radio. Op zondag om de twee weken bij radioprogramma op Radio Centraal. Ja. Dat is wel leuk om een andere radio een uit te nodigen. Te doen. Ja, zeker. Ja. Leuk. Ja, we doen veel met andere radio's ook. Ja. De laatste hadden we samen met Big Toilet Radio. Oké, klinkt uitnodigend. Ja. Zalig, Big Toilet. En dan vanuit de toilet radio maken. Nee, ze hadden wel een heel bijzondere boodschap op de toilet. Goed doortrekken, alsjeblieft. Check dat alles weg is. Want er zijn problemen. Er hing echt zo'n instructie bij. Goed doortrekken en zorgen dat alles weg is. Ja, dat is belangrijk. Ja, want... ja. Maar goed, ja, nee, dat was heel leuk. Dat zit in een soort boekplaats. Ja, tof. Ja. En waar zit je in Amsterdam? Op een fijne... Nou, ik zelf wel in een gewoon huis. Maar in mijn dos. Maar ik hou wel van kraakpannen en zo. Ja. En ik weet niet, is dat in België eigenlijk ook? Want in Nederland zijn er ook wel wat clubjes die geen huizen kraken, maar landjes. En die daar dan met allerlei containers en campers gaan wonen en zo. Zoals ADM bedoel je? Ja, zo is ADM wel een beetje begonnen, zeg maar. Ja, dat is nu natuurlijk veel robuuster. Maar er zijn wat kleinere clubjes ook. Zelf eigenlijk spijtig genoeg weinig weet van. Ik weet wel een vriend die rond het Gentse met circusartiesten in een oud klooster aan het squatten zijn. Okay. Al een heel lange tijd. En in Antwerpen was er net een kraakpand dat is opgedoekt. Philadelphia genaamd. En dat is eigenlijk een zotte geschiedenis van een huis. Dat is een pand dat van Nederlandse eigendom was eigenlijk. Omdat het een huisje betreft aan de haven van Antwerpen. Yeah. Een heel oud huis waar dat zo mensen wonen die boten in de haven trokken. Ik weet niet hoe dat juist Loods. Loods. Ja, het loodswezen woonde daar, resideerde daar. En dat was al 20 jaar, meer dan 20 jaar een squat eigenlijk. Maar nu wordt het dus echt opgedoekt. Ja. Oh. Dat is jammer. Ja. Wordt er nog wel een beetje gekraakt in Antwerpen? Naar mijn weten heel weinig. Of het wordt stilgehouden. Dat kan ook. Ja. Het zal in België ook wel moeilijk zijn. Ja. Of het wordt heel gemarginaliseerd, aangepakt. Ja. Allee, ik weet wel van een kraakpand waar dat eerder heroïne verslaafden zitten, dus dat is iets anders. Ja, je kan in de verkeerde stroom raken met zo'n pand. Dat is, ja, je wordt ook in een in zo'n gemarginaliseerde groep geduwd. Ja. Allee, het wordt niet goed georganiseerd, niet zoals in Nederland, waar dat er echt een kraak geschiedenis ook is. Ja. Van samenwerken, dat bestaat niet heel hard in België. Je moet het, echt vaak alleen doen of echt heel onder de radar blijven en houden. Ja. De grijze zone bewandelen en blijven bewandelen. Ja. Ja. Maar ja, dat is soms moeilijker. Ja. In Nederlandse steden heb je vaak kraakspreekuren. Ja. Dat is een hele goede, dat is gewoon die elke week ergens op een bepaalde plek. En dan zijn er mensen die hebben verstand van kraken en er zijn mensen die willen kraken. Ja. En er zijn mensen die dingen weten. En dat blijft zo? Want, het is wel grappig, want dat was ook in de Vondelbunker. Dat is een, die ken je misschien wel. Ja, ja. Die hadden ook kraakspreekuren, maar die krijgen ook wel een beetje geld van de staat. Ja. En toen was de VVD in de gemeenteraad, die was gaan stijgen. Ja. En dan worden krakers verwend met onze subsidie. En toen, uiteindelijk is het kraakspreekuur verplaatst naar een andere plek. Want dat was En dan is het niet meer gesubsidieerd, maar wordt het anders georganiseerd? Dat kraakspreekuur was helemaal niet gesubsidieerd. Ja. Die kwamen daar gewoon één keer per week. Ja, exact. Die hadden gewoon even ruimte nodig. Maar en de Vondelbunker, die bestaat, die heffen nooit entree. Nee. Dus die hebben een andere manier van overleven. En daar speelt subsidie ook een heel klein rolletje in, hoor. Dat stelt niks voor. Nee, exact. Die worden echt afgegeven met een fooi, terwijl ze echt een bijzonder belangrijke functie hebben voor de buurt, maar ook voor Amsterdam. Ja, nog enigszins leefbaar houden van de stad die meer en meer neoliberaal wordt bestuurd. Ja, weet je, 100 meter verderop in het park staat een heel mooi beeld. Dat is door de gemeente neergezet. Ja. En daar staat op, dat gaat om openstaan voor anderen. Ja. Alright. Er stond nog iets bij. Dat is een heel mooi boodschap. Maar dan denk ik kijk 100 meter verder is de Vondelbunker. Ja. En die worden, dat zijn gewoon verschoppelingen eigenlijk. Ja. Die worden als openstaan gemeente. Ja. Ja. Ja, dat is jammer. Ja. Ja. Zeker. Maar goed, wie weet. Misschien kom ik wel een keer op een kraakspreekuur in de samenschool. Ja, graag. Dus goed, we zullen het vanaf nu organiseren. Je kan het aankondigen. En kijken wat er gebeurt. Absoluut. Ja, dat is een goed idee. Want kijk, het organiseren is niet altijd alles verzorgen of zo. Je kan ook gewoon zeggen. Initiëren. Ja. Flyertje uitsturen en dan moet het gebeuren gewoon. Ja. Gewoon af en toe een vonkje laten afgaan. Kraakspreekuur. Ik kan het zeker introduceren. Dat is een zeer goed idee. Zeer goed idee, zeker. Ik ben blij dat ik hier terug in Amsterdam ook ben, die een goede geschiedenis heeft daar rond. En know-how moet zeker gedeeld worden naar andere steden. Ja. Want in sommige steden, zoals ik merk in Antwerpen, leeft dat niet zo hard. En moet het eigenlijk in leven gebracht worden. Er is in Amsterdam nu een nieuw kraak, want ik weet niet of je tijd hebt of zo, maar er is een nieuw kraakpand en dat is echt zo'n goed voorbeeld van wat kraken is en wat kraken kan betekenen voor, dat is op het Frederiksplein, dat is op de stoep van de Nederlandse Bank, zo'n beetje. En dat heet Huis Frederiks. Maar dan schrijven we vrede dus zoals het hoort met een V. Nice. En die, dat is eigenlijk pas sinds januari of zo open. En die hebben onmiddellijk de deuren opengegooid. En het is een sociaal centrum en er wonen heel veel mensen. Nice. En, het is heel actief. En, dus vrede, Riks, zonder die C, geen C's. Vrede, Riks, ja. Alright, cool. En op radar, ik weet niet of je daar kijkt, heten ze begane grond. Oh ja. Dat is de onderste etage. Subgrane grond. Nee, begane grond. Ah, van ja. De onderste verdieping. Begane. Begane grond. Grond. Ja. Uit. Dat is hem. Cool. Oh, nee, dat is even ground. Ground. Die autocorrectie. Oh. Oh. Ja, is er. Nou ja, ik vond het wel heel interessant. Aangenaam, ja. Ja, zeker. En, jullie radio was, wat zei je nou, zondag? Zondag, genaamd Trashcot op Radio Centraal. Trashcot? Trashcot. Ja. Het is een mix van noise en telefoongesprekken en mix tussen muziek en politiek, ja, eigenlijk. Oké, okay. Oh, dat klinkt wel... Yep. Dan ga ik eens even luisteren. Misschien willen wij dat wel gewoon heruitzenden. Ja, leuk. Patapool. Dat doen we wel vaker met dingetjes. Ja, dat is een goed idee. Ja, fan. Ja. Trashcot. Trashcot. Ja, op Radio Centraal. Het klinkt lekker onsmakelijk. Welkom. Dat je maag toch zeker twee keer omdraait wanneer dat je het beluistert. Ja. Dat is perfect. Daarvoor dient radio gewoon. Als je er klaar voor bent, zeker beluisteren. Ja. Ja, nou, dankjewel. Ja, we gaan het luisteren. Ja, cool. Nou, leuk om je te ontmoeten. Ja, hetzelfde. Hetzelfde. Ja, leuk. Wat was je naam nou? Jo. Jo. Ja. Hans. Hans. Oh, dat is van de singalong. Ja. Oh, je hebt een cassette singalong. Ja, exact. Wat zit erin? Dat zijn opnames van het Megafoon Ensemble. Wacht even. Ik denk dat die terug moet gespoeld worden. Ja, wordt nu een. We gaan even een muziekje luisteren. Oh, ik zit ondertussen wel erg in de weg, sorry. I'm a bit in your way, but I'm almost done. Nog wat verder.